Ang hirap ng di nagawin ko. Gusto ko mang aminin pero di sigurado. Ayoko pa wala kung anong meron tayo. Pero di ko alam kung anong meron sa damdamin ko. Minsan gusto, pero minsan ayoko. Pag nakatitig ka sa aking mata, napupunta sa mundo mong kakaiba. Mawawala ka na lang, di alam kung saan pupunta. Kung tama ba to? Kung tama.